अगर उनका इरादा निकलने का होता तो उसके लिए उन्होंने कुछ न कुछ तैयारी की होती, लेकिन अल्लाह ने इनका उठना पसंद ही नहीं किया, इसलिए इन्हें सुस्त पड़ा रहने दिया और कह दिया गया कि जो अपाहज होने की वजह से बैठे हैं उनके साथ तुम भी बैठ रहो।